ریکارڈنگ کرنی وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ حضرات بہت مشقت میں وقت گزار رہے ہیں، اس کی جزا آپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ، اور اللہ بہت بڑی جزا دے گا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قدردان بھی ہوں اور تم کیا کیا میرے لیے مشقت اٹھا رہے ہو جاننے والا بھی ہوں. سونے کی مشقت، کھانے کی مشقت، ٹوائلٹ سے مشقت، وضو کی مشقت، پتلی سی چادریں کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. بھائیو، میرے بھائیو، آپ کا معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جس کے لیے لا یخفا علیہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کے نظروں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اور ماشاءاللہ سب نوجوان نظر آ رہے ہو، آپ کی یہ جوانی اللہ کے ہاں اگر اللہ کی اطاعت میں ہے تو اس قدر اس کی قیمت ہے کہ جب اللہ عرش کا سایہ پھیلائے گا قیامت کے دن، تو سب سے پہلے عدل والے بادشاہ کو بلائے گا اور پھر ان نوجوانوں کو بلائے گا جن کے دامن پہ کوئی نافرمانی کا طاق نہ تھا. اور اللہ شاب نشا فی عبادت اللہ، آجاؤ جن کی جوانیاں میری اطاعت میں گزری، آ جاؤ. مجھے حد نظر تک کالے بال نظر آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی امت کی نرسری نظر آ رہی ہے، اور باغ تو نرسری سے ہی بنتا ہے، نرسری اچھی ہو تو باغ بھی اچھا بنتا ہے. اس میرے بھائیوں مشقت اور محنت کے پیچھے اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت قدردان ہے. اور یہاں جمع ہونے کا موضوع بھی اپنے اللہ کی پہچان، اپنے اللہ کو پا لینا. آج دنیا کی دوڑ ہے، مال کی دوڑ ہے، عہدوں کی دوڑ ہے، فیکٹریوں کی دوڑ ہے. 18th grade والے کو 19th کے خواب آتے ہیں، 19th والے کو 20th کے خواب آتے ہیں، 20th والا 21 کا خواب دیکھتا ہے، 21 والا 22 کا خواب دیکھتا ہے، MBA وزیر کے خواب دیکھتا ہے، وزیر وزیر اعلیٰ کے خواب دیکھتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے خواب دیکھتا ہے. آج کی انسانیت بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور کس چیز کے پیچھے؟ مچھر کا پر. کس چیز کے پیچھے؟ دھوکے کا گھر. کس چیز کے پیچھے؟ مکڑی کا جالا. کبھی بنانے والے سے تو پوچھتے کہ اس جہان کو جس نے بنایا ہے اس نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے؟ بنانے والے کو پتا ہے کاسٹ کتنی ہے، قیمت کتنی ہے. یہ تو کچھ نہ تھا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کان رتقا، یہ تو کچھ بھی نہ تھا. پھر کیا ہوا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا، پھر یغشی اللیل النہار، دن رات کے نظام، پھر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، الشمس والقمر دائبین،